राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, माघ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058, 19 फरवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मनुष्य भूल ये होती है कि सार्वभौम वस्तु है, उस वस्तु में से एक शरीर को अपना मान लेता है। मैं हूँ, मैं है नहीं, वास्तव मैं कैसे हूँ, सार्वभौम वस्तु है, ये संसार क्या है, संसार सार्वभौम वस्तु है। सार्वभौम वस्तु में आकर के व्यक्ति मान लेता मैं हूँ, ये बड़ी गलती है। क्या सार्वभौम है, सभी चीजें शिरोली है, शिरोली अपनी एक चीज अपनी नहीं है, कोई भी सब सब सब कोई सब चीजें सबकी है, साथ में कोई लया नहीं और कोई ले जाएगा नहीं। तो यहाँ रहने वाली चीज है किसी व्यक्ति की नहीं है, तो फिर एक शरीर मैं कैसे हुआ, यह संभव नहीं है। मैं नहीं है, मैं तो यह वह चल नहीं है, न मैं है न तू है न यह है न वह है, यह सब सारी सामान्य है। अपने अपने जो मिली है खर्च करो और फिर छोड़ चले जाओ, आगे बैठ जाओ छोड़ चले जाओ, ना साथ में उठ लाए ना साथ में ले जा सकते। ये सार्वभौमिक वस्तु है, सबकी सामान्य वस्तु है, किसी एक व्यक्ति की कोई वस्तु नहीं है। अपना शरीर कैसे होगा, मैं कैसे होगा, मैं हूँ ये कैसे होगा, तू है ये कैसे होगा, यह है कैसे होगा, वह है कैसे होगा, ये मैं तू यह हुआ की जगह एक है, एक सार्वभौमिक चीज है, व्यक्तिगत वस्तु है ही नहीं। व्यक्तिगत मान लेना ही दोष है, खास दोष, सबसे पहले इस दोष को दूर करना है। मैं व्यक्तिगत कैसे रहा, सब मैं तो ये बात नहीं है, बिल्कुल सार्वभौम चीज है, संपूर्ण चीजें सबकी है, संपूर्ण चीजें सबकी, जिसको जिंदगी मिली है उनका आप उपयोग करो, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, एक व्यक्ति का कोई शरीर नहीं है, एक व्यक्ति का कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु हो सकती नहीं है, कहीं सार्वभौमिक है। मैं हूँ कैसे होगा, इसमें तू है कैसे होगा, यह है कैसे होगा, कैसे मैं तू ये वह नहीं, ये तो सार्वभौमिक वस्तु है। जैसे एक जगह भोजन बना दिया, जितने अपने भैया है 100-200 आदमी है, उन्होंने भोजन बना दिया, अब भोजन वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सब अपना अपना भोजन दबे लेकर अपना पा लो, बस सब पा लो, किसी व्यक्ति का नहीं है। ऐसे ये सब संसार मात्र किसी व्यक्ति का नहीं है, व्यक्ति का अपना भोजन कर लो बस, सर दो वो खाओ खर्चो भरपुर काटो शुक्र तो हाथों हाथे दिया मैं ना जाते हो सोना रू साथ सामान्य वस्तु सबकी है, सब की शिरोमणि वस्तु है। मैं कैसे रहेगा, तू कैसे रहेगा, मेरा घर रहेगा तेरा घर रहेगा, उसका है इसका है, ये नहीं हुआ। ये सामान्य वस्तु है, मैं मेरा नहीं, तू तेरा नहीं, यह इसका नहीं, वह उसका नहीं, ये व्यक्तिगत है। ये सब सारोरी सार्वभौमिक वस्तु है, ये सब संसार सार्वभौमिक है, एकदम सच्ची बात है। और व्यक्तिगत कोई है ही नहीं, भूख है तो भोजन पा लो, प्यास है तो पानी पी लो, शीला है तो कपड़ा उड़ दो, बस और वह रख दो, मर जाओ तो बेचे से रख दिया, मर गए, जन्म गया तो कुछ लाए नहीं है, जिस चीज में से मुकाम चलाओ, जीव जीते घूम चलाओ, और जाओ जन में सब रख देते हो, ना तो लाए ना ले जाते। हम लाए कुछ नहीं और ले जाएंगे कुछ नहीं, तो दूसरी क्रीज पर हक जमा रहे अन्याय है। सब वस्तु सार्वभौमिक है, मात्र वस्तु सार्वभौमिक, किसी वस्तु पर एक व्यक्ति का हक जमाना है अन्याय है। सब कुछ है, सब चीजों को सब काम आया। शास्त्री जो मर्यादा है वर्णाश्रम की, वो मर्यादा रखो, वो मर्यादा पालन करो अच्छी तरह से, परमेश्वर पर कब्जा करना अपना अधिकार नहीं है। सार्वभौमिक चीजें सार्वभौमिक, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितना सुंदर कायदा है, जिसको आवश्यक तो काम ले लिया। ये वस्तु तो पड़ी रही है जो ही, अपना निर्वाह होना है वो निर्वाह कर दो, मैं हूँ ये मेरी है, ये नहीं। शरीर पर भी मैं हूँ नहीं होगा, ये सार्वभौम वस्तु, सार्वभौम वस्तु है। अपने तुच्छ चीज खुश भी थे, न किंचित, न किंचित कहीं किंचित करो मेरी युद्ध प्रसन्न स्वरण ससंग ससंग ससंगन पी नहीं किंचित करो मेरी, हमारी कोई चीज है ही नहीं, हमारी कुछ करना है ही नहीं, नहीं वो किंचित करोगे थी, तेरे कुछ भी करता नहीं हूँ तो भोगता भी मैं नहीं हूँ, मैं तो सामान्य रीति से इसमें अपनी चीज कैसे कह सकता है, कैसे कह सकता है, ये तो सार्वभौमिक है, मैं तो मैं हूँ कह नहीं सकता। ये सार्वभौमिक पर कब्जा कर देना यही अनर्थ है, यही अनर्थ है। तो मैं हूँ, न तू है, न मेरा है, न तेरा है, न यह है, न इसका है, न वह है, न उसका है, आठवीं चीजें व्यवहार करने में कह सकते, व्यवहार करने में कह सकते, पर भीतर से मानने में बिल्कुल नहीं। अपनी कोई वस्तु है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, ये तो सार्वभौमिक है, मैं हूं मेरा है, और कोई विदंता से विदंता है, ये सब है, विदंता नहीं, अंत भी नहीं है, सामान्य वस्तु। ना कोई साथ में ले गया, किंचित मात्र भी साथ ले आया नहीं, और किंचित मात्र भी साथ ले जाएगा नहीं, और किंचित मात्र भी अपनी नहीं है, तो मैं हूं तो है नहीं, सार्वभौमिक वस्तु है। वारी सब वारी सभी भगवान ही मालिक है, सभी भगवान है। ऐसे गाड़ी भगवान ही है, कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, वो ही परमात्मा ही है। बड़ी शुभ से हो जाएगी, परंतु मैं हूँ होगा तो नहीं हुआ। श्याम सिंह रामान व्यवहार में ये कहने में कह सकते हैं, परंतु वास्तविक में जगदीत कोई चीज नहीं है, किंचित मात्र नहीं, वो किंचित करो भी करते तो है ही नहीं, कहते तो नहीं, भोगते तो नहीं। भगवान कहते हैं मतलब प्रथम नानक किंचित, मैं हूँ केवल भगवान, भगवान है भगवान ही वस्तु है, अपना कोई मेरा बनाते है अपना गुरु सामान्य। ये ही बंधन है, बंधन मैं हूँ मेरा है मेरे लिए। देखो जो चार चीज कह दो, आठ चीज कह दो, बारह चीज कह दो, यही बात है, मैं हूँ मेरी है मेरे लिए, तू है तेरी है तेरे लिए है, तो यह है इसका है इसलिए है, वह है उसके लिए, ये वास्तु नहीं, यही बंधन है। व्यक्तिगत मानना है, व्यक्तिगत रहना है, यही बंधन है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, हे परमात्मा, हे परमात्मा जी। सामान्य संसार बहुत आनंद की बात है, वो मर गया, कोई जन्म गया, कोई आ गया, कोई जा गया, सब संसार सुख का है। सब कभी सामान्य ये व्यक्तिगत मान देना है, वही मान देना था, सीधी सर बात है। वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सामान्य परमात्मा है सामान्य। उस वकील ने धन इकट्ठा ज्यादा कर लिया, कि नहीं ज्यादा कर लिया, कि नहीं कम कर लिया, ये क्यों हुआ, ये बंधन हुआ है। मेरी कोई चीज है ही नहीं, मेरी और मेरे लिए नहीं है, मेरी है, मैं हूँ मेरे लिए है, मेरी है मेरे लिए है। वसुदेव कुटुम्बकम् संसार मातृ कुटुम्ब, बड़ी शांति, बड़ा आनंद, मौज, सामान्य चीज, सार्वभौम चीज, सब एक परमात्मा मालिक है, बस मालिक है, हम उसके पुत्र है, वो सब हमारे लिए है, हमारी व्यक्तिगत है ही नहीं, सार्वभौम से सार्वभौम, मेरा तेरा संभव नहीं। नारायण नारायण नारायण।